رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة. وباب ما يحل وحي حلال لولي اليتيم المها أغونكا نينكا ولي قواه أرميه سكعانت قواه نينكا وحا حلاشا من ماله أغونكا حوليه سوحي حلال بشرط العمل إنو كشقيه شرط قد والحاجة إيا باهشو إنو باهضو معنى دوحوي الماء أنقان قارن أو أغنكا عدة مسؤولية كسارنت هيك عن تقوها يا ولي اليتيم ليها دوتك عن أيغو اسكوفي الليل inay xoolahooda maamushaan oo la madax bannaanaan karin ayaa cid kale loo xilsaaray. Marka haddii agoonta waalidkooda ama aabahood kala dardaarmay cidna, ciddaasaa weligooda ah. Haddii cid uu kala dardaarmay ayna jirinna, cidda ugu dhow ayaa weli u noqonaya oo mas-uuliyadooda iyo xilkooda qaaday. Tayib, haddii kaa la waayana nadaamka markaa jira iyo dowladda ayaa cid u magacaabaysa, marka waliyul yatiim baa layidhaa. Agoon buu marka leeyahay, agoontii xoolay leedahay, xoolaheeda ninka gacanta ku haya maxaa u bannaan oo xoolaha ka isticmaali kara? Laba shardi buu sheekhu dhigo, wuxuu yidhi bisharti alcamali walxaaja, wuxuu wax ku mudan karo ee xoolaha uu wax kaga qaadan karo waa inuu ka shaqeeyo xoolaha, kow, ama ilaalintooda ama yani kobcintooda ama xifdintooda. Midda labaadna wuxuu waa inuu u baahdo oo wax kale uu kaga kaafto ama uusan ahayn. Bisharti alcamal walxaaja, maxaa bannaan way marka. An Caaisha radi allahu tacaala canha fi qowlihi tacaala, ilaahay odhaahdiisa uu yidhi: waman kaana ghaniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf. Aayadaasay fasiraysa ومن كان الروحي أهذي بألا يري غنيا مدق طوما ووحو كوكاف طوما هايستا فلي يستعففها إسنورو وأقول تحول هذا إسك إلالي يعني هاو حفظي أو إلالي هاو قشقي إلهي درتين هاو سمي يسمح بك قادا فلي يستعفف. ومن كان الروحي أهذي فقيرا مدباها ووحو كوكاف طوما أن هايسننا فليأكل هعنو أغنط حوله هذه هعنو بالمعروف سي وناك جيدا ليقان سي يعني عرف يهو وناكسن أو مصلحاء مركا هكو عنوه. عائشة مركا آيادة سي مركا وحي ليده عن عائشة في قوله تعالى آيادة صحي كتري إنها يد نزلت وحي سودك تبتري وحي كسودك في والي اليتيم أغنك وليكي سي كسودك تي إذا قرتي كان أو هذي والقاسي فقيرا مدى أن وحبهي سن والقو هدو فقيري أنه إساقو يأكل إنو عني منه مالك أغنك وحكا عني مكان قيامه استاقي ديس بدل كذا عليه أو مالك كوركي سيسو تاقي بمعروف سيواناك سن سيواناك كذا ليقان بمعنى وحا أو قادنا يأكا عني waxay ku aadan tahay shaqada uu xoolaha ka qabanayo. Saas uu ka wada makaana qiyaami cali xoolihii buu taagan yahay, waardiinayaa, uu ilaalinayaa, waqti buu ku bixinayaa, ganacsi buu gelinayaa, waa rogrogahayaa, wahaakada makaana qiyaamihi way marka camal buu hayaa. Camalkaas buu marka ku mudanayaa way, macnaha wuxuu ka cunay. Tayib, haddana bimacruufin baa ku xidhan. وفي لفظ لفظ كلا وحا كسوغان عائشة إنه تري أنزلت والسودك آيادا في والي اليتيمي أغنك ننك مسؤولك كا أيا لغسودك الذي كاسو يقوم استاغي عليه أغنك كركيس أو يصلح هجاتنا يماله حوليس يعني أو هجاتنا يؤول علينا إن كان هدوية فقيرا مدعان وحبهيسا أكلو عنيا منه مالكي أغنك وحكا عنيا بالمعروف سواناكسا سواناك إذا لا يقانوك عنيا يعني وحوية أخرجاهما وحصوص علي بخاري ومسلم شيخ شعيب الراوت وحليه هذا كان عائشة رضي الله تعالى عنها وحكم الرفع بوليه هيو وحكاها الله يسا آيات الصوبتي كزو تكتي وهذا مما لا يدرك بالرأي يعني السبب نزول كيو انت بضن صحابه وحان رأي اجتهاد قلي كرين هذي الشيخان عند جمهور المحدثين وحكم ذي هاي أحاديث اللي إلى هذا مرفوع وهي حكما ساسي معنا. طيب ما لا يقال بالرأي بل إلى هذا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أيا أتى النبي قوي من صلى الله عليه وسلم فقال مركز أوحي إني أنق فقير بانه مت فقير وحبا يستني بانه ليس لي إيماء هاني شيء وحبا وحان هايستنا مجره وليا وحان إيسو قناد يتيم أقون نوا إيسو قناد أقون نوان له أقون بانه يا. فقال مركز النبي قوي صلى الله عليه وسلم كل عن من مال يتيمك أغون كاغحوليه وحكا عوا غير مصرفين هذون حد قد بيني هذون حد قد بينينو كبد بدين نوا ولا مبادرين هذيقون دقدقينينو أغون كاقانقاري ديس أن كدقدقين مبادر كوحويان وطا آيادة لفتيضو شاكتايو معوا هاي أغون كي انتو ساقانقاري باسلية كاقارسي لأن دو قانك على حولي زولا وريق موكت والغوري اتنا مارك انتا ننكوري اتنين وحبضا كسيحون أو كسي نولو ولا مبادرين وادك ديد ومعنى ولا مبادرين اذيقو المها يعني اغنك وينانشيهي سا انكهر دك ديين انكهر دك ديين ولا متأثلين اذيقو انكيت سنين تأثل كوحويان وبمعنى انا اصل كاليغات حولا اللي يضحك لولو استماشوه كيت ستوي معنى روى الخمسة شنتي باوريسي إلا الترمذي الترمذي بوي سند كيسا واحا حوشينا الحافظ بن حجر في الفتح شيخ الباني لو حولي وحسن صحيحة سيدوك لوحا صحيحين يا سند كيسا شيخ أبو إسحاق بن الحويني يا شيخ شعيب حديث ككهر ريان كشي كهر ري ككهر ري كهر ري عائشة أيان أمر خاتك عياه ساسو معنا حديث تاسي وحي فائدين سا إن أقوم كحوليه سؤوسا بنانين أصل أهان نواساس القرآن كي يصنده ويعده حق درين لقعناي نار لعناي قرآن كدي سيدي النار علوش هذا تقلني سو كلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحكو درين موبقاتك تضبط الروح هلاكته أيا وحكم إذا أكل مال اليتيم أقول كحولي صلى الله عنه ساس دلاتي بسورة النساء باللوغة هذا يا لغو حيل دارادي أغون تحولي هيدا يا محام بنان محام بناني. طيب عيدك لأوما بنانو ميل لك مسو قلي كرو لكن وحا لغا هلا يانينك حولها قعمتك وهي إلالين يا كشقين يا إيه هادان باهان نينك أغون حوليسة قعمتك وهي اللبا مدع وحو كوكافتوما إنو هيلي كرو حولك للي كاسي وحا واجب إنو أغون تانا حولها وضا او إلاليو وحنا أوسن قادن أو حسو نقنية من كان غنيا فليستعفف هاي صنورك حاتي من مركة هدو فقيري وحكا لو ما هيست واختي جيسي حوله كالشقية يقو إلالية وانا باهي وحكا كافتو مانا ماي كاسا لقمر ميا محالو أقولي محالو أقولي آية القرآن كي وحي تلؤهم فليأكل بالمعروف حعنو لكن وحي كحدي بالمعروف معروف كحل إلى هذا ووح يعني عرفي أهو وناجي سلا يقانو وهذا اللي قلت لكم وحي يعني عمل كوي هاي ما عرفي كوي هاي أي اللي هذا معنا. طيب halkaas marka culimadu isku khilaafayaan qiyaas lama dhihin marka lama dhihin inta qaado intaana u daa inta ku shaqee tafasiisha lama gelin ee waxa lagu gaabsaday un fal yaakul bil ma'ruf waxa kaloona aayadu taabanin wax aad ka cunayso madayn baad u sii qaadan oo hadhow markaad xishaad u soo celinay mise saasay kuugu tageen ayadana ma taabanin meeshaas waxa keenta markay inay fuqahadu ay mas'alada ka doodaan tayib qarkood waxay leeyihiin ruuxan agoonta xoolahooda gacanta ku haya ka shaqeynaya shaqadiisa qadarkeeda wixii ku aadan buu qaadan karaa waana sida Caaisha, Ikrima, Xasan al-Basri, Shaafici iyo ayma qaba oo laba mid ah ama ujuura laga siin ujuuradu wax weeyaan mushahar buu qaadan mushaharka uu qaadanayana waxaa lagu salaynayaa curfiga loola noqonaya oo xoolaha uu ka shaqeynayo dadka ka shaqeeyo oo kale maxay qaataan baa laleeyahay suuqa dadka nooca u shaqeeya ee muruqoodii xuquuqooda ku shaqeeya maxay qaataan waxaa laleeyahay intaasay qaataan ama senti bay qaataan ama waxaasay qaataan ama mushahar haday noqoto waxaasay qaataan inta baa laga siinaya inta kalena waxaa leh agoonti baa iska marka maqab ribix ba oo xoolaha haday tijariye ganacsi ku jiraan maqab ujuura ba makeliya wuxuu ku gaabsanayaa un inta baahidiisa inuu ka isticmaalo oo loo kicimahayo wax go'an ba la aadi maayo ama faa'iidada qayb kamida ama inuu kira go'an ka qaato waxaan ujuura go'an ka qaato la aadi maayo kulba baahidiisu intay dhantahay ka isticmaala la dhihimiya intaba waa madaahib ay culimadu qabaan waay tayib waxaad muddaa quraanka kariimka ah iyo sunnada nabigu sallallahu alayhi wasallam oo quyuuda guud bay xidhay mooyaane ayadu tafasiisha hoosameyna sii kelin tayib keliyata un baahida ku xidhay al-imam ibn jarir al-tabari alayhi rahmatullah imam al-mufassirin bahthi buu leeyahay kitaabkiisa tafsiirka aad u dheer oo uu leeyahay ciddii agoonta xooleeda gacanta ku haysa waxay ka qaadato uu soo celinaya markuu waxeelo dayn weeye uu qori uu isticmaali laakiin hadhow markuu waxeelo soo celinaya wax la yidhaahdo iska qaado iska cuno billahi tawfiiq ma jirto bahthi dheer buu halkaas leeyahay oo culimada qaar baa ku waafaqsan qaarna waxay war soo celin ma jirtay ninkan xoog buu bixinayaayo uu shaqaynahayaao muruqiisan hadduu meel kale la geli lahaa wixiisa uu soo saaran lahaaye waxa uu isticmaalo ama qadar xaajatii ha la dhaho ama ujira go'aan ha laga siiyo ama ribixa nisbaha ka qaato wuxuu qaato yuusan soo celinin oo sidaasi wixii yani wax ku tagaan sidaasaa damoodaa itlaaqa nusuustu inay rajaxayso lanna wax weeye qur'aanka iyo sunnadu markay mas'aladan ka hadlayaan bidaad soo celinta laguma darin soo celinta laguma darin saas weeye macnaha cunoon bale tayib walil athram waxa usugnaaday fi sunanihi ali ibn umara ibn umarna wuxuu ka warinaya annahu ibn umar kaana inuu ha yuzaki mid ka sakeeya maalal yatiimi agoonka xoolihiisa wayastaqridu waana ka deynsan jiray minhu xaggiisa wayadfacuhu maalkii waa dhiibi jiray mudaarabatan buu dhiibi jiray xaal weye yani markay zaka soo gasho xoolaha agoonta uu ka sakeyn jiray xoolaha agoonta in laga sakeynayo waa madhabu jumhuuri culamaa waa sidai culimmadu u badan yihiin oo waxay leeyihiin zakadu sideedaba muxuu ahaay waxay ku xidhan tahay khitaabu lwadci waxa la yidhahda khitaabu lwadci waxa weeyaan wixii haddii shuruud la helo nisaabkii la helo sababtii la helo maanicii meesha ka baxo shuruudii buuxsamaan waxaa la yidhaahdaa halkaasay ka waajibaysaa walow agoonku mukallafu yuusan ahaan laakiin xoolihiisa waa laga sakeynaya waa madhabu jumhuur ulculama oo cumuumaadka nusuusta xooluhu markay zaka gaadhaan zakada ku waajibinaysa taasaa loo deliishan oo wax ka soo reebay oo ka saaray lama hayo taasi waa masalo masalada labaad ibnu cumar xoolaha agoonka wuxuu ula dhaqmi jiray wuu ka deynsan jiray ee uu gacanta ku hayay tabcan markii uu soo celin jiray mudaarabana waa u dhiibi jiray mudaarabada waa u tegi doonaaye waa ganacsiga dadka ka dhexeeya oo nina xooluhu leeyahay nina xoogu leeyahay mudaaraba la yidhaahda yacni wax weeyaan waa ishtiraak bimaalin wa badan labada nin mina xooluhu keenaya nina xoogu keenaya waa shaqaynaya waqtigu bixinaya markaasaa waxaa lagu heshiinaya qaabkii loo qaybsan lahaa marka ibn Umar xoolaha agoonta intuu dad ku shaqeeyo u dhiibo yuu dhihi jiray faa'iidada ka soo baxda ayaa waxaad ku leedihiin percentigaas marka waa sidaana waa ula dhaqmi jiray macna tii marka aan ka hadlaynay waa باب مخالطة الولي الولي اليتيم في الطعام والشراب مثلا سمركا سداس لكن ان اد لو تحدرو ايان هذا ميشا كمبرنينو مخو هاي هذا اولا دقمين سيده خوله عادي وكله مهما قيل هذا مر والبحال اسكو فقسيه ان ميشا تحدر ايو حيطه ايو تحدر بدل ميشا اي كجرتو روح عادي اسا الىاليو ميشا وقت تمامنا باب مخالطة الولي waligi wax ku darsashadiisa al yatiima agoonka uu wax ku darsado fi taami cuntada dhexdeeda wa sharaab iyo cabitaan khalatadu wa dhaxgelidu wa inuu agoonka dhaxgalo xaga cuntada iyo sharaabka islaad waxa laga hadlay agoon ba guriga ku nool arurtaadu la nooli ama adigu kula nooli ama agoon iyo ilmahaagi baad guriga ku wada haysa ama adigaaba la nool xoolodi gacanta ku haya طيب ايو حلا ودا كرسدا لا رمر هل غوري با لو ودا نولي اغونتينه مدري غوني ادب كلو ساري كواغينه مدري غوني ادب دب دب ساري اواد كلا دوي ميا ميسه وحا لو اوغول يها اناد وخي لا كرينيه اسوغو درتو سلاده وسلاده لغا حلي طيب علي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال وحري لما نزلت مركي سو دكتي ولا تقربوها او دوانينا مال اليتيم اغون كخوليهيسا او دوانينا illa billati ti inaad ugu dhawaataan mooyaan ee iyaduba ahsan ugu wanaagsanayd xaaladda ugu wanaagsan ee iyagu ugu maslaxa badan inaad ugu dhawaataan mooyaan si kale ugu dhawaanin hay'adaas markay soo dagtay ayay azalu gooni u saareen amwaal al yataama xoolaha agoontoodii bay gooni isaga saareen ila waxba ka dhacay waxay ilaadeen xoolahoodo dhan gooni ha loo saaro gooni baa loo soocay meel gooni ah loo dhigay tayib حتى جعل إلاءه بالابي الطعام عنتدي يفسد إنه فساده واللحم هلب كينا يمتين إنه أره أو قرمه هيجي بركي اللي لا عنتدو دي اللو مدوان كريق قوني هاللو صارو عيدنا وحلما كرسان كرتو ليري عيدنا لما وداي كران ووحو دي قوني اللوغو صارو عنتدي اللو كريي عنتدي اللو كريي كسو حرد إلا عيدنا معونا كرته وهي فسادي ووالد دادي saxaabadii way ka carreen hilibki wuu qurmay oo waa la sayray waa la daadiyay wax u dhawaadaan la waayay ilaa waxa la yiri ha u dhawaanina illa waxuna ayaga dantooda inaad ugu dhawaataan mooy waa la iska durkii markaa iska fogaay tayib fadhukira wa shay wa la sheegay dalika arinka li nabiga loo sheegay sallallahu alayhi wasallam fanazalat marka waxa soo dagtay wa in tu khalituhum hadad dehdan oo wax isku darsataan fa ikhwanukum wa walalihim ma ajnabi iyo balaayi shaydaan la iska fogeynay ma hadaad un wax ku darsataan oo sidheedaan oo sidhex gashaan wa walalihim wa inaad fogeysaan ma wallahu allana ya'lamu wuxuu ogyahay al mufsida midka wax fasaadinaya min al muslihi ka wa hagaajinaha ayuu ka ogyahay hadalkaas ah qatar amarka sooma yaani waxa inaad wax isku dartaan oo xoolahaaga xoolahooda ku darto oo dherigi mid noqdo oo muxuu ahaay leedin ma diidana oo xoolahooda karantiila oo gooni u saara leedin ma dhihin waa isku dari kartaan laakin haddana Alla wuxuu og yahay midka isku darida doonahayo inuu u maro inuu xoolahooda cuno iyo midka isku darahay laakin wax hagaajinay oo iyaga u danaynahay oo xoolahooda iska ilaalinay labada Alla waa kala og yahay marka wax way taxadaraw ila ka wax was ku darsan kartaan saas laga wado qaal markaas nabiga xuur sallallahu alayhi wasallam fa khalituhum dhah marka dhah galo oo isku dadac darsado xooliin iyo xoolo isku dara saas tayib rawi ahmad wa riwayat an-nasa'i wa abu daud hadith kaasi sanadkiisu waa dha'if oo ata ibn sa'ib ba ku jira oo mukhtalita rijashi sa'intooda kala waa thiqat laakiin xadiiska turuq di sa lagu xoojinaya shaqalbani cali rahmatullah uu tahsiininaya hortiina sanadkiisa waxa saxiixiyay haakim dhahabi ba ku waafaqay tayib al imam abu ubayd wuxuu leeyahay mukhalatada waxa laga wada istiyadan tilmaamayno in ay wixii la karinayo cuntada iyagu lahaayeen yaa waxa laga soo qaadayaa qadar la isleeyahay iyagu ku filan yahay tii ilmahaageed adigu lahaydna qadar waxaad ka soo qaaday asleedahay ilmahaagu ku filan yahay marka taas oo kala u qiyaastaa la isku karinaya marka kadibna waxa laga dhaxeysiinaya muxuu ahaay cunidii iyo wixii iyo cuntadii way saasay u wada cunaya marka way dhici kartaa inay wax ka khaldamaan laakiin adigu waxa lagu leeyahay dadaal dadaal yaani waa nooc xaraj ah tii hadii la yiraahdo agoontii gacantana ku haya karantiilana oo gooni isaga saara soo la kadeed mi maayo waa dhib wax agoon hayaba la heli maayo aba laga wada carari agoontii soomaa mafsida kala ka dhalanaysa mafsida kala dhalanaysa taasaa marka la muraacaynaya marka tayib baabu jawaazi sulhi heshiiskii banaanidiisu baab u yahay canil macluumi laga heshiiyo mid la iska ogi mid la yaqaano walmajhuuli iyo mid aan la garanayninba waltaxliili iyo xalaalayn minhumaa labadooda laysaga xalaaleeyo yacni laysu cafiyo yacni wax weyaan laysu dhaafo masaladan kitaab waxa weeyaan kitaabu sulxi wa axkaamu ljawaaz waay yani waxa laga hadlayaa waxaa la yidhahda sulxa sulxa waxaa la yidhahdaa wax laysku haysto oo laba dhinac ka dhexeeya in ay isu tanaasulaan yani dadku markay isheystaan laba midba waa sameeyaan in sharcan inta loo kala garqaado ama maxkamad ama garsoore iyagu ay samaysteen loo kala garqaado oo xukum sharci ah la mariyo oo markhaati keen dhaaro xaqiisa loo gooyo iyo marna waxaa la maraa ayagii in laysu celceliyo la heshiisiiyo oo la yidhaahdo warkanowna waxaa ka tanaasul kanowna intan ka tanaasul laysu celceliyo shaqo odayeyn weye taasi shaqo odayeyn marka suluxaasi suluxaasi iyo axkaamtiisu ka hadlay suluxu marka wuxuu dhex marayaa afraad buu dhex marayaa shirkaduu dhex marayaa dowladuu dhex marayaa kumi eka uun muxuu ahay laba ruux keliya kumi eka suluxaasa marka laga hadlayaa maxaa ka banaan maxaase ka banaanayn wuxuu marka leeyahay canil macluumi walmajhuuli markuu ina leeyahay waxyaalaha laga heshiinahayo ayaa marna xaq xaq cad waay oo la og yahay intuu yahay soo ma xaqan waa xaq cad waxaasi waxaasaan leeyahay waa cad yahay oo markhaati buu ku caddaan ama waaba qirsan yahay xaqani waa cad yahay xaqii oo cadon muran ku jiran oo macluum ah baa sulux laga gelaya markaasuu qaar dhaafaya qaarna qaadanaya marna waa majhuul oo waxba laysku haystaa wixii sida loo kale leeyahayna ma cadaanin ciddale ma cadda sida loo kale leeyahayna ma cadda waa laysku haystaa ayadoo ay weli xuquuqdii ayna kala cadaanin oy majhuul tahay sulux ma laga geli karaa oo ma la dhihi karaa warsay doontaanba waxuu kala lahaade isu tanaasulo war adiguna intaa ka tag adiguna intaa ka tanaasul saa waxuu kala qaata xuquuqdii weli ma cadaanin ogow sida wax loo kale leeyahayna ma cadaanin ma la samayn karaa wa marka waxa la yidhahdaa asulxu can majhuul baa la yidhahdaa sulxu can majhuul waa xaq aan la garanayn inta uu yahay lama yaqaan cidda u dhici lahaana lama garanayo taasaa marka wax way laga samaynayaa muxuu ahay sulx laga samaynaya wataxliili minhuma taxliilkana waxa weeye markii sidaasoo kale ay isugu tanaasulaan oo wuxuun kaga heshiiyaan ama lagu heshiisiiyo ayay markaa wixii soo haray leeyihiin wixii kale ee muxuu ahaaye isugu keen laabanna dee waan isu cafinay waa isu saamaxnay yacni waxay layidhahdaan sulxu waxaa la yidhahdaa culimmadu dhahan waa sayidu laxkaam baa la yidhahdaa asulxu sayidu laxkaam maxaa yeele axkaamta kaloo dhan markii maxkamad iyo taxkiim iyo qadaa iyo marka laysla galo oo ay meel ku dhufato kii kaloo cadhaysan oo xanaaqsan baa meesha ka tegi oo habaartamahay oo aqaranku la sugayaaleh soo ma laakiin sulxu wuxuu kaga gedisan yahay sulxu raalli baa laysaga noqday soo tanaasulo cafi oo kan oo soo durgo kadibna meel baa laysugu imaan halkaa marka laysu yimaadana war raalli isaga noqdo isa saamaxa ku xigta soo ma minuu laysagoo qalbigiisa wanaagsan yuu tegi marka markaas sulxu sayidu laxkaam meelo badan buu geli marka waxyaalaha laysku haysto dhan buu yuu galaya. Tayib, allahumma meelaha qaarkoodu aan la ogolayn mooye oo sulh amatana xuduudo kale sulh lagama geli karo haday sugnaato. An ummi salamata radiyallahu ta'ala anha qaalat waxay tiri jaa wa hayy rajulani law annim bayyimit yahtasimani hala ay murmayan ila rasulillahi bay u yimaadeen sallallahu alayhi wasallam ayagoo murmayo is haysta fi mawaritha ayay ku muransan yihiin bahal ama dhaxliyal oo baynahuma dhaxdooda xoola ay dhaxleen dhaxalay isku haystaan dhaxalkaas oo qadarasad duugowday waqti ba kasoor indiraas baa ku dhacay wa horeya tiiba isku haystaan laysa baynahuma halu san dhaxdooda ahan bayinatu wa hadayna wa mar khaatiyan uma haystaan waqti horuna aha adayn ma haya faqala markaas wuxuu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri innakum idinku takhtasimuna waad murmaysaan oo waad doodaysaan ilayya aniga xaqiiqad u soo murmaysaan idinkoo isaystaadi iimaaneysa wa inma ana anuguna basharun bini aadan u baana muxuu ka wadaa wa inma ana basharun mas'alada ku saabsan waxa qarsoon ogaanshihiis bashar banka aywa wa bini aadam sax wa bini aadam oo waa bashar abuurkiisa iyo wuxuu ka abuuray laakiin waa bashar ilaahay fadlay dhinacyada qaarkood marka basharnimadii waxuma dheera soo ma wixii ilaahay waxii ku ogeysiiye mooye ruux ee garta isku haya mid walba xaqiiqada gartiisa ma ogaan karo taasu ka wada imma inma ana bashar bini aadam bana oo bini aadamku yaani wuxuu san gaari karin ba jir wala'alla ba'dakum halaga yaaba qaarkiin الحنا انو يحي ميد خيل دهر بحجتي حجدي سمين بعض قارك كلا كغه خيل دهر قاركين با قارك كاف مين شارسن او كافتهنسن او حجده كيقانا او كغر اقونسن او باشا ميشا لغا غويا غرنح دات قصاص واي قارب الله و هو ودليابا مركو يراهد وا هلهيا حقي او عد و بادل بدلي ان من البيان لا سحر ميدنا اسغو حقي له oo gartiisu cada buba san gartii cadaysan garimba ha gartiis ma cadaysan kar wala alla ba'dakum alhana bi hujjati min ba'd ma'naha saykooda saas ma'naha salagooda wa inma aqdi wan hukumi baynakum dhahdina ala nahwin wa lamid ah mimma asma'u wa han maqlay wa han idin kam maqlayo wa lamid on ba wax idin ku kala saari ilaa banaanka qur ku balana may banaanka wax ka keenin may laakin wa han afkiina kam maqlo on ba wax ku kala hukumi tayib فمن قضيت روحا حكم مرك له اسغا من حق اخيه ولالك حق سحاله كميديا شيئا وحون ان حكمه فلا ياخذه يسن قادن وحان حكمي او اوغته انو حق ولالك اي اديغنا سي خلد لوغو حكمي ها قادن مخايله فانما اقطع وان غوي له اسغا وحان او غوي قطعه قبل او من النار نارته كميد ماشي ما حلقه قادن بمعنى maxkamada xukumkeedu wax ma xalaaleeyo qaaligu siday wax la yihiin oo la rajaxanta oo malihiisu u bato markuu wax fiiriyo umbu xukumi laakiin xalaal ma xaraameeyo wixii hadii uu qaaligu gafo xukum qaaliban ku qaatay wax kuu xalaaloow maaya ah saas macna qabala naareed baan u gooyay nabi sallallahu alayhi wasallam yaati halu imanaya biha qabalkaas uu la imanaya asmaatan ayo isagoo xaal u yahay birta dabka lagu shido dabka lagu shido lagu horiyo fi unuqu luqunti sahalay ku sugnata yawm alqiyamati malanta qiyamad oo fi unuqi ku sugan yawm alqiyamati malanta qiyamad asmaat ka wax leedahda al mis'ar ush ul waxa jirta dheer oo muxuu ahaay bir'a oo dabka markii uu dhuxushu danta iyo la isku raacraaciyo marka oo dheer oo ruuxana dabka ka fogeynis bir noocaas la yiraahdo mis'ar la yiraahdo asmaad kana iyada laga wada marka wuxuu la iman doonaa maalinta qiyaamada bir hol ciisa oo yaani wax weeyaan oo naar ah asagoo xambaarsan buu la iman doonaa xaqi uu saa ku qaatay fabaka marka waxa ooy markuu nabigu sidaa yiri sallallahu alayhi wasallam baka waxa ooy arrajulani labadiinin وقال وحنا يقول كل واحد مسكست ومنهما لبدودي كميدا حقي حقيقي لاخي ولالكي بو سغناد وحن النار نار ادو حمبارسن يا بير هول عيسى وحلا قادن كرم ما هي wixii xaqiin sheeganahay waan ka tanaasulay, walaalkay baan u daayay. Kii kalena wuxuu yidhi walaalkay baan u daayay, lakal carar. Saas waxaa lagu yaqaana ruuxa baqahaya, ruuxa baqahaya yani adduunyadiisu ka taga si uu aakharadiisa u ilaashado. Ilaa kala roon sooma, kala roon. Tayib, faqaala markaasa wuxuu yidhi rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam, rasuulku wuxuu yidhi amma idaa qultuma, hadaad dhahdeen sida hadaad dhahdeen isu tanaasusheen, fadhaba taga oo faqtasima qaybsada, thumma kadibna tawakhaya u qasta alxaqa, si cadaalada u qasta, si xaqa u qasto markaad qaybinaysaan, si isla'eg u qasta inaad u qaybisaan. Thumma kadibna markaad qaybinsaan, istahima u qori tuurta. Soo laba qaybood lagama dhigin, oo iyagu ay dadaaleen oo isku dayeen inay isla'ekaysiiyaan. Tayib, ma qaybtanaad qaadan mise qaybtanaad qaadan? Qori tuurba marka loo sameynay, nin walba qorigiisu qaybta usoo saaruu la tegay. Tayib, thumma istahima, thumma markaa kadibna liyuxlil, ha xalaaleeyo, kullu waaxidin mid kasta, ama liyuxlil ha ka xalaalaysto, kullu waaxidin oo min oo mid kasta oo minkuma labadiinna ka mid a, saaxiibahu saaxiibkii ha ka xalaalaysto. Kadibna mid kasta idinka idin ka mid a, saaxiibkii ha ku yidhaahdo walaalo wixii igu maqan ii xalaaleen, war wixii intaa ka dheer waa cafis wey iyo cafis wey, saa ku kala taga. Rawaa waxaa wariyay xadiidka axmed baa wariyay, abu daawud baa wariyay, kadalika waxaa soo saaray ibnu jaruud, taxaawi, tabarani, dharqutni, xaakim calaa sharti muslim buu ku saxiixiyay, xaakim dahabina waa ku waafaqay. Sanadkiisa sheekh albani baa taxsiininaya, abu isxaaq ibn xuwayni iyo sheekh shucayb intuba way taxsiininayaan xadiidka. asalkiisuna fi saxiixayn buu ku yaalaaba, xadiidka asalkiisu fi saxiixayn buu ku yaala. wa fi riwaayati, waxaa ku sugan abi daawuda u sugnaaday, innamaa aqdi, waan uun xukumi buu nabi sallallahu alayhi wasallam, baynakumaa dhexdiina, bira'yi, ra'yigaygaan ku kala xukumi, fiima lam yanzil, wuxuusan soo degin, calaya korkayga, fiihi, wixii dhexdiha, fiima lam yunzil, lam yunzal, aan la soo dejinin, calaya korkayga, fiihi, dhexdiisa, wixii aan wax waxi ah oo laygu soo dejiyey aanan u haynin, ra'yigaygaan idinku kala saari waan. qaybtaa dambe oo abu daawuud riwaayadiisa ah ma sugna, waa daciif. ra'yigaan idinku kala saaraya maya, nabigu sallallahu alayhi wasallam marmaruu ijtihaadi jiray, waa jirtaa, laakiin inta badan waxyibuu ku socday, laakiin inta badan yani marmaruu ijtihaadayo, haddii ijtihaadkiisu xataa uu marmarka qaarkood gafo, waa la saxayay. Oo aayado badan qur-aanka ka mid a la leeyahay, sidaas mahay, sidaas waa runtu, saa maxaad u yeeshay, saa ma ahayn, sidan ay ahayd inaad yeesho, waa la saxayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam. Saas marka ijtihaadu waa lahaan jiray, laakiin inta badan waxyi baa kusoo ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam kusoo. Naam, jawaanibta qaarkood oo matalan qadaaga iyo dadkani siday wax u sheeganayaan ma u leeyihiin, iyo dhankaasi nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu dalbi jiray bayino, war maxaa cadayn ah, maxaa cadayn, ilaa isagu ma oga sallallahu alayhi wasallam, oo qeybka ma oga, wixii cadayn ee usoo baxduu markaa wax ku xukumi jiray, hadduu cadayn waayana markaa waa dhaarin jiray dadka. Waa sida hadda qadaaga rasmiga waa, hadda qadaagan caadiga uu kama gedisnay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Oo dhanka marka laga fiiriyo ijtihaad waa, ama dhanka kale nas baa imaanaya meesha, ama xadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam, ama qur-aan. Tayib, xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa kow, horta xaq aan qiyaastiisa la garanaynin in la iska cafin karo, wariyo xaq baan kaa qabaa ee iska kay cafi, war waxaad iga qabtaba waan ku cafiyey, sax wey. laazim ma aha inaad ogaato xaqa lagaa qaba intuu yahay, yacni haddaabad adigu rabto inaad ogaatana waxaad dhihi kartaa horta war ii sheeg wuxuu yahay, laakiin waxaa xadiiska laga qaadanayaa al-ibraa, waxa loo yaqaano al-ibraa min al-majhuul, wax adiga cafinaya marka aadan garanaynin qiyaastiisa iyo inta uu yahay iyo wuxuu yahay waad cafin kartaa. Matalan, nin baa kuu yimid, ruux baa kuu yimid, wuxuu ku runiyo waan ku xantay, iska kay cafi, waan kugu xadgudbay, iska kay cafi. Markaasaa waxaad tidhi horta maxaad igu sheegtay, nooca saad igu xadgudubtay sheeg, markaad warka cadayso maan ku cafina, waad dhihi kartaa. haddaadan dhihin ood fududayso oo tidhaahdo war waxaad tiri iyo waxaad samaysay ba ku cafiye, kaaga sii fiican, cafiguna waa dhacaya. Wa masalada ah al-ibra min al-majhul, qasama inuu shaygi muayyan noqdo, macluumna inuu noqdo qasama. Xagee laga qaadanaya? Waxaa laga qaadanaya labada nin markay wixii qaybiyeen oo ay kala qaateen oo qori tuurteen, war wixii inagu kala maqan aan iscaafina soo labadhe. Tayib, waxa ku kala maqan ma la garanayo? Lama garanayo. Masaladaas khilaaf baa ku jira, laakiin xadiisku wuxuu tilmaamayaa inay bannaan tahay buu faa'iideynayaa. Tayib, waxa kale oo iyadana uu faa'iideynayaa masalada ah sihatu sulhi bima'lumin an majhul, xaq adiga ku cad oo kaa maqan oo aad garanayso intuu yahay, inaad shay majhuula oo aan qiyaastiisu cadayn intaad tanaasushood qaadato intuu kuu noqdaba aad markaas iska cafido wixii kaleete muxuu lahay meesha kaa maqnaan kara. وعن عمرو بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري الصلح هشيسكي جائز وهي بين المسلمين جائز وهي مد صعنية ومحوة هاي جري بين المسلمين وفول يوي معنى جائز مد صعنية وفول يوي بين المسلمين مسلمين تبلحظ إلا صلحا هشيس موي وحرم حرامي حلالا شيء حلالا أو أما سأحل حلالي حراما شيء حراما. طيب الصلح جائز وعام يعني حقوق ليس تنازلي أما معلومها النقطة أما مجهولها النقطة إن يعني نوع إلى الربابة صلح اللو وذقلك روحي الشرعي الديدا موي أي كتصي الصلح ولفظ عام ومعنى عموم بفايديني جمهور تانا سيدا قبت إلا صلحا حرم حلالا heshiiska idin dhexmaraya haduu shay ilaahay xalaaleeyaba xaraamaynayo marka maya. Tayib, midalan naag baa ninkeedii wax heshiis kula gashay, nin baa naaga qaba, marka mid masayrsan buu iska sabaya oo bahweyntii ah, markaasuu heshiis wuxuu kula galay taas kale kula guursaday, ma naagaysanayo lamana seexana, heshiiskaas ila gal waaye, heshiiskaasaa la wada galay, heshiis saxa usulux saxa sax maaha, muxuu sax ku noqon waaya? Liannahu xarama xalaalan, sooma dulmi buu ku salaysayn. Mar hadduu shay ilaahay tabaaraka wa tacaala xalaaleeyeyba uu xarimayo maya? Waxay culimada qaarkood geliyaan, shaafici iyo qolyale geliyaan, sidoo kaleeto inuu ninku xaaskiisa kula heshiiyo kulama guursanahayo, saana ku guursan, waxaan kugu guursanayaa inaadan ila guursanayn, naagdaba iga daba keenay way. Waxay leeyihiin waa sulxun xarama xalaalan, jumhuurtu saasay qabaan. Imaam Axmed baa ka doodsanaya, wuxuu leeyahay war meesha taxriim kuma jire, ninka way u banaanayd inuu tacadud sameeyana waa u banaantahay, inuu mid ku ekaadana waa u banaantahay, hadduu heshiis kula galo inuu mid ku ekaado hadda wax taxliil iyo taxriima meesha kuma jiro. Madam Axmed waa madam Axmed, laakiin jumhuurtu way gelinayaan, waxay leeyihiin waa taxriimu xalaalin waa meeshaas marinaya. Marka way farabadantaa amhiladeed, waxaa ka mid a maalan inuu furo, inay darada haweenta lala qabo ay ninka heshiis kula gasho sulxi kula gasho fur midaad ila qabto, waaba dulmi weyntaas, inay weelkeeda rogato siduu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam, xogaageeda inay ka daadsato bay ujeeddaa. Marka sulxigu hadduu xarimo wax xalaal ah waa sulxi baatil wa aw amase axalla xaraaman, wax ilaahay xarimay buu xalaalaynaya, oo wuxuu noqon karaa maalan nusratu dhaalim, ani adiga waxaan ku heshiinay nin gardaran in aan u hiilino, gardaran oo dadka ku xadgudbaya aan garab istaagno, balan iyo heshiis baan kula galnay, waa sulxi baadila wa waxba kama jiro, saas wey macna. Ama waxaabad ku heshiisay sulxi iyo heshiis ku gashay, waxaad sulxi ku gashay inaad muslimiinta ku duushood gaalo u raacdo, waa sulxi baadila wa wahaakada. Sulxigu hadduu xarimayo xalaal ama xalaal muxuu ah ama xaraam xalaalaynayo, sulux jira maaha. Oo wuxuu soo galaya xadiidkii nabiga sal xadiidu bariira waa nagi soo marnay, kullu shartin ليس في كتاب الله فهو باطل. شرط كسته أو شريعته أي نبقى بين أو دينته أي نفسحين وباطل ضدك دكتينا وحشر ما شرط كاس وبريا ومعنى روح وري حديث كاس أبو داود باوريي وابن ماجه والترمذي وزاد الترمذي وحسي هذه والمسلمون مسلمين تي على شروطهم شرط وذيك شروط وذيك كدل سجين يعني وحي أي كوه الشيان وكوب اللمان أي وضد دكتان أي كدل سجين ولوس عتين هيا إلا شرطا شرط مويان حرم حرامي حلالا وحلالا أو أما سأحل أما حلالي حراما وحراما. قال الترمذي وحول حديث كمركو وري كذب هذا كان حديث ويحسن وحسن صحيح وهذا صحيح حديث كسنة كيسوحا كتر ليل هذا كثير بن عبد الله وضعيف طيب سيدة أصدراتي هذا يوحى ضعيفي علماء قاركوت وكم ذي هاي الإمام من عبد الهادي ابن حجر ضعيفين يا سنتكس نين كاسا كوتشرة لكن حديثك طرق كالولي طرق كالولي طرق دي سمرك اللي صوره ريو وشواهيد دي سيويحي سلي سوك يعني. مركا حديثك علماء قاربا سوك يو بمجموع طرقه سيد الشيخ الباني قال في الإرواء وحولي حديثك طرق دي سمرك اللي سوك يو صحيح لغيره بقاريا وحاورتي صحيحي الإمام ابن حبان عبد الحق الإشبيلي من حديث أبي هريرة إساغو أبو صحيحي حديث كأبي هريرة إيا كان عمرو بن عوف أيا مركا ليسكوحو تشينيا سيدا سونا حديث كون قنيا مد حسن أما صحيح قل يها سيدا سي وحو تشينا وحاكم إذا الإمام الشوكاني عليه رحمة الله مركا حديث كوا صق مكرا طيب مركا ليسكوحو صحيح أما حسن بو نغن كريا معنا وحوفا إذين يا مركا وحي مسلمين تو كوبا لنا كوبا لما ووضد لكتان إن أبنايا هاي lugu soconayo ama marka ku saabsanaado shartigaasi taacaha ku saabsanaa ama ku saabsanaado shartigaasi adduunyo iyo muamalada ku saabsanaa wixii xuquud iyo heshiisiyo la wada galo waa soconaya allahumma inay sharaacadu baburiso oo mukhalafa sharciya ay gasho mooyaan oo waxay hoos imaaneysa ya ayuha alladina amanu awfu bil uquud wa awfu bil uquud wa gunt wixii la wada guntado lagu heshiyo wa in la fuliyo saas macna tayib wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu anna abahu abihi jabir abihi ba qutila ladilay yawma uhud malinti uhud shahidan asaga oo shahida ladilay wa alayhi korki sana waxa aha deynun deyn baahi jabir abihi abdullah ibn haram isagoo deyn lagu leeyahay ayuu dhintay fashtadda way adkaadeen al ghurama ku deynta laha fi xuquuqihim xuquuqdoodii bay ku adkaadeen jaabir abihi inu deynti ka bixiyo isu taagay qoladii deynta ku lahayd duqa ayaa isa soo taagay arintii aad u adkay waxba ka tanaasul min xulana igna laso qala wuxuu jaabir fa ataytu hanum min annabiy nabiga hanum sallallahu alayhi wasallam fasalahum nabigu wuxuu waydiyay an yaqbalu inay aqbalan thamarata haiti beertayda midaha ku yaal inay qaataan oo aqbalan wayuhillu abi abahina ay wixii kale ka cafiya yuhallilu min qoraymsa yuhallu eh yuhallilu azaza wa yuhallilu inay halaliyan abi abahiyo cafiyan wixii ka soo hareena cafiyan beertana ay wixii ku yaala qaataan fa abu wadide ma qadanay dhidhi anagu xaqiina wax qadnay barna tayib falam yu'tihi musa sinin annabiyyu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam haiti beertaydi masinin wa qala wuxuna yiri sanaqdu wa nukallihi doona calayka korkaaga wa kugu soo kallihi doona fa qada alayna wa nugu soo kallahay nabigu xiina asbaxa markuu waabaristay fa taafa markaas uu nabigu ku wareegay fi nakhli geedihi timirta ahab uu ku wareegay wa daa wuxuuna u duceeyay fi thamaratiha midhihi saarna bil barakati baraku nabigu u duceeyay sallallahu alayhi wasallam in ilaahi badiyo barakeeyo iyo beerti ugu duceeyay intu dhaxmaray fajadadtuha markaasan gooyay midhihi baan soo jaray فقضيتهم حقا ديبان اوغودون كلا سيي وبقي لي وحانا ايسو هري من ثمرها ميرهدين وخبا ايغا سو هري markay xuquuqdoodi kala qaateen oo wuxuudi kala siiyay ba waliba qayb ii soo hadhay yule وفي لفظ kala waxa ku sugan ان اباه ابيه توفي ولا اوصدي وترك وحونا كتغي عليه كركيسه وحو كغا تغي 30 صدم بو كغا تغي وسقا اورتر وسقي غا وانغي سو مرني 100 كيلو ميل هاسو نوقدا وكان soo qaxnay maxaa abwaabta ribada markaan soo mareynay baan wuxuu ku noqon karayo kiilo yani maqayista mu'asirka ayaan soo sheegay wa taraka wuxuu uga tagay calayhi korkiisa 30 wasqan oo lirajul nin usugnaato min alyahudi ree yahudeed ninka deynta la waan ree yahudeed deyntuna waa raashin fastanzarahu jabiru fastanzarahu kasugi dalbay jabirun jabir ninka yahudiga jabir wuxuu ku yiri jabir way u noo iga yaraso wixii waan ku siin doonaa laakiin waqti isii tayib fa aba wadiday an yunzirahu in usugo in uu kaadiyo waqti si wadiday yahudiga fa kallama wuu la hadlay jabirun ba rasuulullaahi la hadlay sallallahu alayhi wasallam yaani yashfa'u halu shafi'ayo lahu isaga jabiru u shafi'ay ilayhi yahudigana uga shafi'ay in uu ergeeyo rasuulullaahi bal igala hadal bal maxaa marka laga codsanaya war xaqaaga waa lagu siinay bal waqti nasiyo nus nabiga uu diray oo bal iga ergeey fajaa awayim mid rasuulullaahi baa yimid sallallaahu alayhi wasallam wa kallama wuxuu la hadlay al yahudiyya ninki yahudiga abu la hadlay li yaakhudha sidu u qaato thamara nakhlihi jabir beertiisa midheeda si uu qaato billadi kiina ugu qaato lahu isagu u lahaa haqi u lahaa inuu beertan u qaato war beertan qaado iska daa wixii kale ha tayib taasu ka cusay nabiga sallallaahu alayhi wasallam fadakhala nabiyyu nabigu sallallahu alayhi wasallam soo galay fa aba waadida ninki yahudiga waadida ma yabo beertan ma qaadanayo mana sugay xaqiga laysa ha meesha nabiga maxamed baa dawladka sooma siga dawladka yahudiga ma wala kala fiiqi karaa waa dil ruu sooma laakiin xuquuq waa xuquuq waa gaal oo muxuu ahaay gaal xooliis waa iska banaayeen war la yiraahdo ma jiro saas daraadeed haduu diido waa xaqiisa loo raadiyo waqtigii baa yimid ninkii waa dhintay xaqa lagu lahaa waa in la siiyo saas macna tayib fa aba wadiida fa dakhala nabiyyu nabiga soo galay sallallahu alayhi wasallam annakhla beerti buu soo galay geedii timirta afa masha fiha dhaxdeedu socday waa ku wareegay thumma kadibna qaala wuxuu yiri jaabirin jaabir wuxuu ku yiri judda lahu ugo yani u jarmiraha ugo fa awfi awfi lahu isaga haqiisa ugud fa awfi ugud lahu isaga si dhameystiran ugu gud alladhi haqi lahu isaga usugnaad haqu lahana ugudo si fajaddahu jaabir wa gooy beerti baadama rajac markuu laabtay kadib rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rihi buu jaray oo geed ka soo gooyay fa awfaahu uguday 30 wasqan saddon kiis wasqi buu uguday u lahaa wa fadalad waxa soo hadhay 17 wasqan 17 wasqina waa soo hadhay ducadi nabiga sallallaahu alayhi wasallam waa ilaahay ba barakee yani ma ahayn intaas laakiin nabigu markuu dhaxmaray oo barakee ilaahay u bariyay yaa waxan soo baxeen waa laga noolaaday deyntiina waa laga guday sidaas subhan rawahuma waxa wariyay labada xadiis ba wa islaah hadithi lafdigan dambiye ka horaba al-bukhari iyo bukhari ba wariyay hadiisku wuxuu faa'ideynaya yani al-musalaha bil majhul an al-ma'lum al-musalaha bil majhul an al-ma'lum حق لي قانا الليضة حقي إساقاها كتنازل أوه وح آذان قرنين انتو نقون كارو قادو يا حقي سنين كان وعدا ميقوه صدو واسقبو لها محال لو بندقى ورميداهن بيرتكو يالا قادو وميالا قرن يا انتو نقون دونا ما يلا ما يقان ساس ضرات يدوح لي لهذا المصالحة ومسألة دي أبابيه المصالحة بالمجهول عن المعلوم حق معلومة الله هيد إن أتكتنا زشو أتقاضته مد أن لقرنينين من لئقها حق الله هيد مسواك بدين مسألة خلافية لكن حديث وحكو دوسة سأيني بنانت طيب لأن أصلا ما وحكو صلي سنته مسألة دو الرضا يكو صلي سنته مرض الروح أرالي هينا تحوليه سنوا بحين كرا waxbu ka tagira kara waxna waa qaadan kara kulli waa wada caafin kara masaladii mar haday sulh iyo rido ku saabsan tahay mushaahad ba kuma salaysnaba meeshi ahayd muxuu ahay mushaahadka way ka soo gudubtay macna sidaas weyn marka inay banaanta biqtus wa anabi hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala wuxuu qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu man kaanat ruuhi ahatay indahu aktisa madlimatun li akhihi walalki yaani wahu kadulmi او من عرضه شرف كيسا او شيء اما وحون كلا وعام بعد قص يعني وحون وحو دوني هنو يعني وحو كدلمي حد قذب عرضه كيسا حوليه شرف كيسا وحون falyatahallal haka xalaashado minhu xaggiisa alyowma maanta haka xalaalayn dalba way macna qabla an laa yakuuna intuusan ahaanin diinaarun walaa dirham dahab iyo fido toona intaysan ahaanin ka hor oo dahab iyo fido warkoodu dee haddii la dhinto waa dhammaanayaa soo ma ha yacni adduunyo hadda wax lagu kala gudan karaa haddaad xaq kugu maqan aad diinaar ku bixin kartaa ama dollar ku bixin kartaa ama shilin ku bixin kartaa soo ma ama wuxuuna adduunyaha ku gudi kartaa laakiin haddaad meeshan ka tagto laa yakuunu dirhamun walaa diinaar awjaasi warkeedu waa xidhmay maxaa markaa wax lagu kala qaadanayaa meesha dirham iyo diinaar lagu kala qaadan maayo xuquuqda maxaa lagu kala gudanaya waata in kaana hadduu ahaaday lahu isaga camalun saalixun ninkii dulmiga galay haddii uu ahaaday camalun saalixun camal wanaagsan hadduu u ahaaday oo adduunyadii uu soo shaqaystay ukhida waa la qaadi minhu xaggiisa waa laga qaadi biqadri madlimatihi dulmigii uu galay qiyaastiisa ayaa camalkii saalixa laga qaadanaya tayib bimacna salaadaadii iyo soonkaagii baa la qaybsanaya dulmigii aad ruuxan u geysatay qiyaasta u dhiganta oo camalkaagii saalixa ahaa baa la jaraya asaga miisaankiisa loo saaraya isagaa loogu biirinaya adana waa laga jaray tayib biqadri madlimatihi wali cadaalad rabbi waay cadaalad rabbi waay dulmigaad gashay qadarkiisii weeyaan ee la dhimaayo wax ka siyaasan ma jiro wa in lam yakun hadduusan ahaanin lahu isaga xasanaatun midkan dulmiga sameeyey hadduusan xasanaat balahayn camal saalixa ma balhaw isaga oo dhan wax weeye yaani wax weeye isaga dhan wada sayiaad socda weeye wa ahaatat bihi khati'atuhu kila yidwa dhinacyaha dhan waxaa ka maray dembi wax khayra ma looma hayo maxaa la sameynaya marka ukhida waa la qaadayaa marka min sayi'aati saaxibihi ruuxii uu dulmiyey xumaanyaalkiisii iyo dembiyadiisii baa qaar laga soo qaadayaa fayuxmalu markaasaa lagu xambaari calayhi korkiisa markaasaa naarta lagu tuuri waa saas xataa gaalba ha ahaado ila gaalka sidiisaba inuu naar gelaya sax waay gaalku naar waa gelaya qatcan hadduu gaalnimo ku dhinto shaki kuma jirta ayada shaki kuma jiro laakiin haddana gaalku gaaladu isku cadaab ma ah say u kala gaalnimo badan yihiin oo u kala dembi weyn yihiin ayay cadaabkooda u kala adagay soomaarta marka yacni isagoo gaal oo xasanaad ma aan lahayn haddana kan uu dulmiyey inta dembigiisa lasoo qaado qiyaastuu dulmiyey baa korka laga saaraya cadaabkii baa marka lagu sii adkaynaya hadduu muslim ahaana dee warkiisa iska bada muslim wuxuu kale uu la imaan haddaaba la qaybsanin روى البخاري با وريه وكذلك وحا وريه احمد والترمذي وصححه وصححيه وقال فيه وحنا يري الترمذي روايته مظلمه من مال او عرض حوله اما عرضه حوله اما شرف معنا روايه مسلم با كفافحسن روايه البخاري روايه مسلم وحي له هي النبي هو ويدي ما تقنن امتي اذا نينك مفلسك نينك عيد ما تقنن وركاسا وحي لهدين مفلس وحنود نقنا من لا درهم له ولا دينار inaan xoolo lahayn oo lacag haysan kaasaan anaga muflis u naqaana markaas nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam ayda ninka ayda umadeedu waxa way waa nin iimaan doono maalinta qiyaamada oo salaad la iimaan doono oo soon la iimaan doono oo zakat la iimaan doono markaas uu iimaan doona asagoo dadka qaar caayay dad uu caayay ba iimaanay wa safaka dam hada kana dhigiisu daadi wa akala mala hada kana xoolihiisu buunay wax uun wada dulmiyey af iyo adin uu ku dulmiyey baa meesha imaanay markaasa fayucta hada min salaatihi wa hada min siyaamihi wa hada min waa loo qaybinaya waradugu maxaa lahayd maalin buu yacay uu yaxanta intee bay laagta waa la qiyaasaya qaar baa loo jaraya kan qaar baa loo jaraya kan qaar baa loo jaray kulli markii la qaybsado hadduu soo haro isagoo qaawan waxba aynu u olin dadkiina qaar weli xuquuqdii ku leeyihiin maxaa la samaynaa marka qiyaastu dulmiyey dembigoodii iyagu ay galeen ayaa laga soo qaadaya markaasaa korka laga saaraya markaasaa loo cadaabaya ninkaasa cayd la yidhaha cayda dhabtaa kaas waay marka riwaayada muslim baa marka saa uga faahfaahsan xadiidku maxaa meesha loo keenay su-aashu waa taa xadiidka waxaa meesha loo keenay waxa weeye waxaa la yidhi walaalkaa dulmiga muxuu ahaay aada ka gashay cirdigiisa ama maalkiisa ka xalaasho inta aadan tegin oo adduunyada dhaaf ka xalaasho maxaa soo gelaya marka shardi lagama dhigin inaad ogaato waxaad ka xalaashanayso. Taas macna adoon ogaan inuu majhuul yahay, yuu muxuu ahaa yaa laysu xalaalayn karaa? Saas macna marka yani ibraa min majhuul ama taxallul can majhuul, waxaan la garanaynin qiyaastiisii intuu dhan xataa wuxuu yahayba, wuxuu yahayba inaad ogaato laazima. Sulxigiisa iyo ka heshiintiisa iyo iscafintiisa waa dhacaysa, saasay sax ku noqonaysaa macna. Masalan hadda soo miisaalinayna markay dhawayd wey macna. Tayib, baabu sulxi can dami alabdi biakthara min addiyati wa aqalla, wuxuu baabu yahay in laga heshiiyo dhiigga kaska ah wax diyad iyo magti ka badanna lagaga heshiiyo ama wax ka yar. Dhiigga oo u tegi doonaa kitaabu dimaa baan u tegi doonaa, iyo diyaadka magta ruux haddii la dilo kas loo dilo. Tabcan dadku inay qisaastaanna way leeyihiin, oo dilaan oo u dilaan ruuxii uu ka dilay, inay intay dhiigga dilka qisaasta cafiyaan ay ku badashaan magna way heli karaan. Hadday ma ku badashaan magtu waa 10 neef oo geela, waxaan u jeedaa 100 neef oo geela soo ma. Tayib, ka badan ma la kala qaadan kara, ma lagu heshiin kara? Yaa magta 100 war adar 100 mehe konton ku soo dara ma dhigi karno. Ninku nin ugaas u baahay ama nin culimo u baahay ama nin dhaqtar oo qaali ah u baahay, nin saal laga tiri ama si xun baad u disheen oo maxuu ahaa dadka loo dilin, sidaas daraadeed 100 mehe ku soo dara in kale. Hadii kale to wax wey ninkan qortan ka jareyna waa qisaasayn, warkaasi ma socon kara? Maya miya haye dhageysto maya, warkiin warkiinu socon ma. Tayib, ama mehe 100 ka yar ma lagaga heshiin kara? 100 ka yar muxuu ahaay oo muxuu war 100 mehe 80 qaata ma la dhigi kara? Taas macna. Tayib, عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي نبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحو يري من قتل روحي دلا متعمدا أسقو قستيا كس أدلي روح دفع ولو ديبي كاس إلى أولياء المقتول متك لدلي قرابة ديسا لو ديبي ذاتك ديقي سالة هي لو قعن قلين فإن شاءوا هدي دونا نقتلوا ويدلي ويقصاصة ورتو ديرين وإن شاءوا هدي دونا akhadu waxay qaadanayaan adiyata maktibi qaadanaya inta iska cafiyaan oo qisaasta iyo dilka ka cafiyaan bay ma qaadan kara. Wahiya maktu maxay tahay 30 xiqqa wa sadon nefo sadon qalmood. Xiqqadu waa qaalinta sanadka saddexaad dhaaftay sanadka afraad ku jirta, wa 30 jadaa iyo sadon jadaa, jadaaduna waa mid sanadka shanaad ku jirta wa yadan qaalinta, wa 40 afartan khalifatan aw riman ya afartan riman, yani waxa la yiraahdo wa qatliga oo amdiga wa diya mughallada oo tigi doona wa geel wada qaali ah, wa qaalmo 4 jir ah iyo qaalmo 5 jir ah iyo geel riman, wa geel meesha ugu qaalisana wa 100 kas. Wadalika kasuna aqlul amdi wa kaska diyadiisa iyo magtiisa wa wama sulihu wixii lagu heshiiyo calayhi korkiisana, ama wama saalaxu dhe wama saalaxu waxay ku heshiiyaan calayhi korkiisana, fa huwa kaasi lahum ayagu u sugnaaday, wixii sidaa ka gadisanay isu tanaasulaanay isu cafiyaanna way heli karaan. Wadaalika kaasuna tashdiidul caqli waa magti oo la adkeeyo, waa magti baa la adkeynayaayo hede kaska iyo kama uu kala duwan yahay, axkaam badan ayuu kala duwan yahay. Ahmed bawri ibn majah wa tirmidhi tirmidhi markuu wariyay waa taxsiiniyey, sidoo kale Cabdulxaq baa taxsiiniyey, Sheikh Albani, Sheikh Shucayb iyo sidoo kale qeyrkood ba waxay leeyihiin xadiidku waa xasan. Culimada qaarna way ka doodayaan muhiimadda waxa weeyaan wama saalaxu calayhi fa huwa lahum, in heshiis laga geli karo. Heshiiskaasi marka wuxuu keenayaa aqalla aw akthar, wax ka badanna waa lagu heshiin karaa, wax ka yarna waa lagu heshiin karaa. Saas macna, laana boqol markuu sheegay wuxuu yidhi wama saalaxu saalaxuudaasi marka ka yariya ka badan bo iimaan karta. Tayib, laakiin mid baa mudan in la ogaado, midda mudani waxay tahay yaa go'aanka iskale tanaasulka iyo sulux ayaa iskale, waxaa iskale asxaabu dam awliyaau dam baa iskale, dhiigga dadkii iskale hawa, dadkii dhiigga lahaa xaq lahaa baa waxay xaq u leeyihiin inay qisaasaan, in ay intay qisaasta ka cafiyaan digdi magti oo dhameystiran ka qaataan, inay wax ku darsadaan, inay magti qaar cafiyaan qaarna qaataan, inay magto dhanba iska wada cafiyaan. Meesha waxaan ku jirin marka wax la yidhaahdo odayaal qabiil iyo ugaasiya salaadiin iyo xeer warkiisu ma jiro, oo la yidhaahdo sidaasaynu wax ku kala qaadan jirnay, warkaasi idinku idin yaala. Laana taasi waxa weeyaan waa bedeli shareecadii la bedelay wey taas. Xeerarkan qabaaishu dejisan wax ku kala qaadanayaan waa bedelid booskii shareecadu wax dhigtay oo dhanta laga saaray baa shuruuc kale la dejistay xeershajab. Midaas marka khatarteeday leedahay, ma aha midda laga hadlayo. Waxaa kaleeto iyadana aan yani waxa weeye meesha ku jirin cid oo masaladaasi waxay imaanaysaa dadka dhiigga leh ayagoo xaqoodii raba baa hadana la qasbaya, waxaa laleeyahay xeer baa idin qasbaya ama odayaal baaba qasbaya. Taa kama hadlaya xadiidku, wamaa saalixu calayya xadiidku, taa kama hadlaya. Ee wuxuu ka hadlayo waa tanaasulka ka imaanaya dadka dhiigga leh ee magta leh ee xaqa leh, dadkaasaa tanaasuli kara oo sulxi samayn kara oo wax ka tegi kara waxna qaadan kara. Tayib, fadal shaqada. Ya ee waa dadka dhaxal kale, maya dadka dhaxal kale waa qaraabo warkeed ma jir. Soomaalidu waxay ilaadaan muxuu ahay odayaasha waa hadda qaybsado soomaalid yani waxa wey magti marka la soo qaado taqriiban waxa laga yaabaa saddex meelood meel waxa qaybsanahaya tolka qaybsanahay in waxoogaa baa lagu soo hagaajinaa dadka dhiigga adeer qaata lale beribad idinku waa imaane marka waxaasoo dhan waa shuruuc aan diintaan ka mid ahay khilaafsan. Marka dadka dhiigga waxa laga wadaa dadka magta kule oo xaqan iska leh. Naam. Ya? Tababkeeda u tagi doona hor dhaxina yaa minhaaj lagama hor dhaxay dhaan kitaab waxaan u tagi doonaa kitaab dimaa iyo kitaab dhiigga iyo muxuu ahaay iyo magta iyo kitaab inoo soo socdo waa laakiin hadda meesha waxa loo keenay uun dhiigga iyo magta ka yar ka badan ma lagu heshiin karaa sulh ma geli karaa soo in kitaab sulh baan ku jirnaa soomaa halka uun buu hadda ka soo galay laakiin waa inoo dambeeyaan baa wax insha Allah taala. Ya. Qaangaarka? Qaangaarku maxaa u yara uu ku qaangaaraa? Ya. Eh. Dadada sonu sheegna shan iyo toban sawaahin. Oo daaho luu qaangaaraa? Maya fuqada inta ugu yareysa daada lagu qaangaaro waa 15 ka daa ka yar oo lagu qaangaaro wax culimo sheegtay ma maqan wa markii daa la yiraahdo waa ayna masaladu ahay biya ka yimid iyo xayid ba ka yimid iyo timihi hoos ka soo baxay waa masail kala taas laakiin markii daa la yiraahdo daada ugu yar waa 15 xaalad soo sheegnay Abu Hanifa 18 buu gaaray oo ragga iyo 17 oo dumarka madaba waxa aniga jumuurtu lag raayiga leeyahay qaba. Naam. Xalan soo mar. Warino aadama. Warkaasi waa warkii wax lagu xalaashaday waa. Bari iyagu haday wax dilaan masaladu waxay kala tahay horta waxa kala jira dhiiga haduu kas yahay iyo haduu kama yahay dhiigu haduu kama yahay sidiisaba oo dil u dhacay si ku tala gal aan ah magtiisa sideedaba waxa bixiya tolka bixiya ruuxa geystay ma bixiyo caaqilada bixis laakiin dilku haduu kas yahay waxaa lagu leeyahay ninka gacanta geystay haq waajib kuma aha dadka muxuu ahaay qaraabadiisa laakiin hadii ayagu u tatawucayaan oo iyagu muxuu ahay khayr u sameynayaan, ihsaan u sameynayaan, ka bixinayaan, ama fitna ka weyn oo ka dhaanaysa lagaga hortagayo, oo haddii aan ninkii waa cayd waxna ma haysto waxna kasbuuna wuxuu dilay, haddaan magti la bixina laba reer baa isku baaba'aya, warreerkan magti ururiya la dhihi balaayo ka weyn baa soo socotay. Laakiin inuu jawaarib kale mooya, laakiin asalka ruuxa kas wax u dilaayay magta isagaa lagu leeyay, labadaasi keliya. Marka caaqiladii iyo qaraabadu inay magta wax ka bixisahay waa nooc insurance ah, waa waxa loo yaqaan caymiska sooma. Caymisku waa waxay dhahaan culimada qaar baa hadda u dariishaday caymiskan baalkiya, waa waxay dhahdeen caaqilad waa nooc caymis kamid. Marka waxaa laga wadaa waa nooc iskaashi, nooc ixsaana waay, waa nooc ixsaana waay. Taasi marka looma dariishan karayo maadaama isagu markuu wax galaba, markuu khalad galaba, maadaama lala bixinahay, markii wax soo galaana waa in lala qaybsado. Haddii markaa sharciyan ka hadlaynaa waa ma dhaqan Soomaaliyeed baan ka hadlaynaa, mise sharci Islaam baan ka hadlaynaa. Sharci Islaam markaan ka hadlayno wax weeyaan magta waa in laysla qaybsado bixinteeda. Xaq markuu ruuxani yeesho wixii xaqiisa isagaa leh, wuxuu ka siinaya isagaa leh, wuxuu ka tanaasulayaa isagaa leh. Laakiin qaacidada ah markaad adiga wax kugu dhacaana waanu kula qaybsan, markaad adiga waxeshana waanu qaybsanaynaa, sax ma? Waana qaacidadii warkii Soomaali ku socotay, warkaas war warkaa ma adiga saartaan kitaabkii baa adiga joojinaysaan. Waanu tegi doonaa insha Allah tacala. Laba qabiil oo ku heshiiyey haddii ay iska dilaan inay dilaan oo qisaasaan, muhiimadda wax weeyaan oo qisaasta waxaa sharti ah inaysan ka imaanayn mafsadu, in wixii la dabdin karo oo yaani wax weeyaan ruuxii markii la qabto lagu lahaa dilka, haddii ay dadku dilaan oo qisaasaan oo fitna ka sii dhalanayso oo markaa dagaalku sii ballaananayo oo dad badan oo yaani xaq darro lagu dili doono ay iimaan doonto, markaasoo kale shariicadu waxay qabtaa mafsada yar mid weyn laguma daaweeyo. Haddii marka dhibaato imaanayso argooshi iyo dhibaato iyo mafsada ka dhalanayso maya, haddiise laakiin arrintu la dabdin karo, labada qoys awood meesha ku leeyihiin oo ayagu ku heshiiyaan oo qisaastaan oo waxba ka daba imaanaynin, way banaantahay oo qisaasanaya, isu dhiibayaa waana qisaasaya, laana awooddii nidaamka meesha ka jira marka waa iyaga, arrintiina way dabdin karaan. In la dabdiyan baana muhiima, waa awood baa muhiim. Masalada xuduud oo dhan baana sidaasoo, sida Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyah calayhi raxmatullahi ay rajaxayaan, wax weeyaan awood unbaa muhiima. Xuduudda marka la oofinayo waa inay awood jirto, waana in sidoo kaleeto ay masaalixdii xuduudda loogu talagalay ay ka ratimayso, saas intaa unbaa muhiima macna. Tayib, waa nooc xuduudda ka mid a marka qisaasku. وقتي وارمان هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبي محمد عليه الصلاة والسلام.